jest nadzieją, za którą warto ginąć. Budzi się dzień, kolejne zwycięstwo, to wojna dla drzwi, dla kraju i wiary. To dziś twoje młode serce bije mocnym torem. Najdroższy i cenny od lat to właśnie twój ojczysty kraj. Dla niego przelewasz swój krew, dla niego urodziłeś się. Twój honor to chronić ten park, ich mocą żyć każdego dnia, niesłomny wśród ruin i kłamstw. To właśnie twój ojczysty zacie lęk szumiącym wiatrem, odpowiedz na cios, a zginie na zawsze niepewność przyszłych chwil, którą nosisz w sobie. Nie wrócą już dni cierpienia w niemocy, gdy ogień i krew popłyną potokiem. Musisz wygrać ten bój w obronie zapomnianych pojęć. Najdroższy i cenny od lat to właśnie twój ojczysty kraj. Dla niego przelew